topatona ñu ne yaari bari yo xam la lewon ko ci xam ni topato nga sawal ba xam na nga def ak gën amé don ak ji yow dong ya mom la nga topato ka ñu señ ci dug ndax ci ciosan yeen ko bokkon way gëna bi lañ ko tékkalé xaj ko ni li barlo buñ amé liw li barlo buñ amé liw bindilé ci ko yit bindilé ci ko yit bu yaay keer yi bokut kon loolu la li andi tagalé gi ku nek rek day topato walu bop ñu lay wax na aw illa an yakuna ad-daynu al-mushtaraku maktuban bi kitabayn nasibu ahadihima bi kitabin wa nasibu al-akhara bi kitabin akhara fala yadkhulu ahaduhuma fima yaqtadhihi al-akharu min madinihima li anna tahaddud al-kitabi kal-qismati yani bi kayd yingo bindu limore dal ni mel lu setli wono fe wa fima nek na ci li nga xamne lay salahuma den mu len di ñal ñom ñaar bu kutiba ti bindef ko fi kitabin ci benn kayit xawlaani ñaari wax ñaari nit bu kenn ku ne yore marchandise mbopam waye nak seen yaari marchandise ñoo bok aw xet bok aw melo iki mu ñaari mbalan ba ñaari radio ba ñaari montor ñu jubo itam gannaaw bañ xeyma ba xam xeyma seen yaari marchandise ñu jubo ci boole yaar yep jaayando ko kenn dañ ko jaayé kenn itam dañu bind ñeug rek ci benn kayit fofu lañu am ñaari wax nak ci bu kenn ka fayo dara ci ñeug ndax kenn ka sañ na ci bokk mom itam ne ko li nga fayu ci lay bokk doko yobbu yow dom lool mo am ñaari wax wax ba gëna wor nak moy waaw bu kenn ka fayo ka ja dess man na bokk ak mom loolé mu fayu waye nak bu fekkone ne kenn ku ne da jaay mom bopam xam nga li nga wax legi moy ñu bokk ko jaayando kenn wala bo nga xamne lañ doon jaay manam marchandiseum kenn ku ne bokut ak sama morom mo xam ci xéet wala mo xam ci melo wala nek daf ke dafa jaay bele ke jaay lor wala ke jaay montar ke jaay radio xamne sarti mo waxon legi amna ci lu xëtt su boba kon ku ci fayu dara ci sun jëg itam sama morom bu ci mëna bok la nga fayu rek ya ko mom yaay wax yi mu wax nak mu li wana al awwalu li sahnun قال إن الاشتراك بالمكاتبة في المفترق يوجب الاشتراك في الاقتضاء وثاني لابن أبي زيد قال إن الاشتراك بالمكاتبة في المفترق لا يوجبه ولكل ما قبضه ولا رجوع ديتو دلو دي اختار دين تان ما لاغا خامي على القريب ورنا اجي لبجا dafa am nag bu fekkee ne kenn ki dafa dem ba ñëw ne ko ah man day defante na maa ngi waaji liñ seq nag moom maa yow de man am na numa ci defanteeg moom moom daal ne ah yaa xam ne man dama ko man dama koy toppi waaye man de li nga defa moom yaa xam waaye man moom laay toppi seet nañu defanteeg moom kooku moom nee na jeex na du sañawal bëtiku bu demoon fekk kooko faatu mbaa kookoy sijuri tam bu ñëwaat ne ko man kat dem naa fekk kooko faatu mbaa ñu koy sijuri ba li nga jotoon ay am ca moom laay bokk yow déedéet wa in xalaka ak doonte alkuna man naa firi ak doonte faatu na bu delloo ci jëmm jooja wala doonte alkuna bu delloo ci alal ja tax mu naa wa in xalaka al gariimu nafsuhu aw maaluhu li ann ixtiyaaraho ittibaax al gariimi kal muqasamati wala rujuh lahu ba'daha moy ñoom ñaar dal bor bi ñoom lañ ko bokkon amel kenn ki nak moom dem na fexé ba lijeenti mo xam walu yépp la lijeenti ba dara la ci lijeenti ki demuto nak moom ne ko man dal dama topi koko waye man dal li nga ci jël ya xam nga dafa moom may baye ma xam numay defé moom koko neena bu demone fekk waji faatu ba ñu ko sisuri ñu mëna ñëwaat nako kon kat ndegam nangam ak nangam ñun bokk la nga wax jëlé won dédé wa inshallah ne yewé non té na ala khashrat ci fukk min xam ci ñi ci rom fukkam ba tan akhari ñal naka ja dess islamuha bayé ko fukk yoy yépp té top ci rom fukkam aw akhdu khamsati wala jël juroom min shariki ci aji bakalem ji war joxu tamu delu bi xamsati ci joom wa arbahina ngeen fukk waaw dafa wax ne bu fekkoon ne yaag diw kenn dafa ni amel témir dafa am ku ni amel témir da am bar bo xam dal yeen ñaar yeen ko bok kenn amel len ko du témir xam ko ne ni am juroom kenn juroom sawaji mo ngum ki nga bokal mom dal dem ñoo non témir ni ko jox mu fuk rek da ko ko jox ko fuk ko neena bu la neexé bu dikké lañ la waxon ci ganaw bu la neexé ne ko ñu gëna ci mu ñu jël ci mu fuk ñu koy seddo yow da ngay jël ci mu juroom mu jël juroom bu téna yow nga topp waji nak mu jox la ñen ko juroom ndax day mëna li wara am bu juroom fuk jël nga juroom rek war la am ñen ko juroom kon nga topp ko ci ñen ko juroom ñu ci juroom mat waye waji nga xamne ci mom nga jël juroom tam da la wax ni mu kat ñen dund won na ma mu ci fuk waye legi da melne jël ñu fuk ci ñen juroom ci suñu mako gam ci yoon koku na kon day sañu delu mom itam koku joxar ko ñen juroom mom lay wax na waye xusu tay japp akharu ko ci def xam sa suñu juroom aw ko masala mom yar na lay amul gen la nam yeen ñaar la kenn amalon témir rek xani bokk sétlo ku ne amana juroom fuk dara nak borbu day borbu ñu bokalé da xani bu kenn ci démé do wax lu jëlé ci dara waxu nañ ni kenn ci def sen ja lañ wala kenn ki dem nak yeen ñu téng mom ci fuk do ngom ko ñu yewi togon sen ko ne jox ma juroom ñu jox juroom ñu nga tambalé ji té dem laaji nak ñoon ko do ndax boko ci bolé ma juroom fuk wa su ko defé nak légui mom mo may tam mëna ñu kat ma yoon ñu tan fuk waye mo ngi jël ñu juroom yi kon ci na del wa ci xaar ko do fa inshallah am do ñu ñoon tan bu mu akhari ci lu ñu yexi am mustahlak yi ñu yaq bu nga xam ni alak ñu ñu gis ko ndu dagan ila di tara ci dara ci ay dëram taxiyatu ni tan ni xawam fa aqallu ko ko do yes ay da hadi wala wurus ka dalu kana kana no su fekke nit da ko yaq yu fi jamur mo xam marchandise la ba mu ray am na tam niki xar wala bay wala mu yaq ko ñamam legi nak mom mi mom yu fi mo wol batiku beug yewi non te gwaaji yaq yu fam ci lo xamne da ko jox fa saasa nga xamne kon bimu yaqé yeuhum rek ci yoon dal koy amel xayma lolé mu ko yaqal légui nak néna lay tax li dagan moy lim koy jox bu jëm app buñu xam tam bañ ko jox ci saasoy saaso bi alal yéne nonté day nek xaaliss ba wurus de bu dé xaalisso ba wurusso kat dañuy sart lam ko ci jox bu di yéne nonté bokku sétone xayma lam ko yaqal dañuy yémo képp ba li mu ko na jox ci yewonanti sax fa du ko mat manam fa du mat lam ko wara jox deug deug ba tax mu ne ka qimatihi fa aqalla ba wude aji wur sa khalis lim ci man don bu ko de jox mu nek ay yewonante na don lo xamne ku seton xaymay lam ko yakal ban ci yewonante ne tolo li mu koy jox dong ci wurus ba khalis ba sax li mu koy jox du mat lola lola koy taxa bax nga doli ca wax wo momit wa ta fekk na mom boba mim ma mu bok ci la nga xamne yu baxu def ndagan def na dagan ni jaye ko bi ci alal yewonante gi te no wur sa xaliss bi dañuy sart itam lolé nga xamne mom la ko yakal ba mbuk ci yewonante ak mom mu don lo xamne ah ku ko set ñu mën ko jaye wurus ba xaliss bi ngay wax ba bu fekkon lam ko yakal do jëmmi wurus ba khalis ki mom ak ciakam la yakon ngo kon bu de ciak wurus ba khalis bu ko ko yonante mom ci khalis bo xamne day jëm app wala wurus bo xamne day jëm app su ma kon day melne sarfun bu akhar manam lañ ay won ci neccet bu ñu yexé jaay wurus jënd wurus ba jaay khalis jënd khalis bu nepp nepp loxo loxo lolu kon day feñ fofu mom la addu so xidi waxna ihtirasan hamma law kana al mustahlaku dhahaban fasalaha bi fiddatin aw aksahu fa innahu at ta'khiru li sarfi al mu'akhkhar ak wa hamma law kana al mustahlaku tahaman makilan falasimahu mithluhu fa innahu an ya'khudhahu shay'an mu'akhkharan li annahu fasqu daynin fi daynin kon boy gatal da ngay wax ne ku yaq yu fi jamur yon ne ko day war nga ko fay xeymay li nga ko yaqal mu ne ko na ñewé non té ci ma jox la lo xam duma la ko jox fi saasa duma la koy jox bu wéru déhé bi app ñu xam kon lay tax mu dagan rek moy lam koy jox na nek wurus ba xaaliss da ko sét lolé bu wurus mu ba xaaliss woon ko na la jox itam mu tol né xayma lam ko yakal ba sax du ko mat kon nak nga dolé ci sart bam sart né waxu mimma yubahu bihi wa manam tay ci misal ni ko misale bu fekkon lam ko yakal da ron ciak wurus ba ciakup xaaliss kon xam nga su fekke dafa bëgg yewonante ak mom ci wurus ba xaaliss da gis nga ne lim ko na jox mom mu yewonante du ron fasa say sasa day jëm wëru dexe kon su boba day melne wéccé wurus ak wurus ba xaaliss ak xaaliss wo xamne nek loxo ak loxo lol nak mi ngi melne ka xab di niki ab jam abiq bi aji daw manam ko oppon doole nit nangu ab jamam far jam bi nga oppon doole ba nangu ko daw ci say loxo kon xam nga fi sa su yon dalay wax ne la nga wara fay xaymay jam bi nga nangu won ci ab jamur te mu daw leg nak bo bëgg yewé non te borom jam bi ci lo xamne dang ko koy amel rek bu jëm app way do ko jox fa sa say sa damay taxa deugar moy sar bi nga wax legi faaw dang koy jox wurus ba xaliss bo xamne day tolne xaymay jambi ba mu yees ko rek bo nopi na xam nga ni la waxani waxo ni may baaxu bi mom bobu sa dajena ci ndax ab jam da yes na ko jaay wurus ak xaliss wa dagan na ab jam ñu jaay ko jeegado wurus ak xaliss kon waxo bi may baaxu bi ci mom dug na ci mom la fara bi waxna kasulhi ghazibi abdin abiqin min anjil qanzibi bi muakhkharin fayamtanihu لأنه فسق دين القيمة المترتبة على الغازب بمجرد غصبه في الدين المصالح به المؤخر كوكو داغان إلا بدراهم أو ذهب قدر قيمته ولا قدر قيمته فأقل فهنا بي أنكم داوان أندي وحنا تيومغني وليس هذا من بيع الآبق لأن الغاصب ضمن قيمة الحبد بمجرد استيلائه عليه من فالمسا له عنه قيمته لا نفسه حتى يمتنع بيعه انا لي بوكل سي جاي جامب داو دانكو ايوان ناخ نينا كي نانغو جامب جامبور سي دوله ناكو مكو نانغو في ساس رك لاكو دالدي امل خيمه جا خامني كون جيمي خيمه جوجي لا نيو نونتي اك لي ني واخ واي دو جيمي جامب سي بوبو كون لاغا ايوان سي jaay jambu daw pate lolou bul defen da duggu fi wa inshallah do ñëw non te def bi sax ci ci wal han mo wax bu xate han di ñu lis ñaari jëm jëm mo def yo xamni benn bi tay la benn bi ak tay la ko ka ko tay wa xata bu ci rus tay fu la fa shu xatu ko ndab ju bi mis fi qimat shaqsi na ko ci jëm wal xawna yalla goge ñu dab do bi di yete bu rabbu xati bu ci di jam jam mo di xaba nga xamne tay ñu ko dafa ne bu fekkone ñu dafa gaay nit ñaar gaay ñu gaay yo xamne ñu xaba nga fay xam xal bu mo def mo bo xamne topal ñu door yara nga yapp yi da wax tay fay ñu xam ku ci def nit ñaar ma ben bu ñoko tay ben ba tay ko nga xamne ben bu tay mom fayo ci waram ibu aljion wax ana bu ñu ñëw rek way ibu aljion wax dëgg dëgg xani xani mo defé bi nga xamni tayo fu ñu ñu yoon dafa sakk ñu ci joxe nangam waaw legu nak ki nga xamni mo tal tangi ni waji amna mo bokk ñu ni ñu kër ba suus mo bokk ñu ni lay genn wal ga mom lay far ñu ñu te yow ñaar yëpp wacc na mo lay far jox rek sama wal ci kër gi mo bokk du wala sama wal ci musse bokk du dayep jeex lol nak bu fekkone ko ke ñu bokkal suuf sa te ci doon ko won te ki jël walam legi bokko yewonante ci ñaari xañ xañ yi fekkone koku ñewul damay dab su ba kon massaay mi du guddu day gatt lol waye nak mo momé nga xamne mo xeqna ki jël walam yewonante ko ci ak kum toñ mo momé bu ne man day dab dab ci yoon moy ki nga bokkalon lu mene suuf baal yu tak ci suuf te se dogulen ko bu jekke jekki jaay walam ko am nga sañ sañu dab ka nga xamni mom la ko jaay ba bu de yewenonte ni nim ko def tay mu dab kam ko yewenonte delo ko jegga bu nopi nak dik mom lepp koku nak bu dikke nak bëgg def nonu dab ki yewenonte nak dama lay rembourser walwe ndax ma mom seddo wuñ ko won yon may na ma dab la su boba lan la koy rembourser nak kon buñ bëgge xam lamuy joxe bu dé dab mumuy tollu ñi lañu def dañu sét walu gogé nga xamni mom lañu yewenonte kañ toñ ñu xeyma ko ba xam ñi ki ñu né xeymaam dé warna mat ñaar fukki dinar ñu né kon ñaar fukki nak mako xajé ci digg ba té ab xajé moy nak fukk fukk yoy mom lañu momalé xayu xayu mo def bi nga xamné waji ko def moko tay ko def ñu nak xal xal yu moobi bi nga xamne nak legi moom tey ko la ci yoon waxan rek moom lañu seet ñu joxe ko ci te xal xal yu moobi ha la ci yoon wax moy nisfu fushri diyati genn walu fukki lu diya kon bu fekke do ñu diye bu do ci murus ñu ni dinar la kon fukki lu diya moy doon témer genn walu fukki lu diya nak kon moy nek juroom fukk lu daadi wax ki bëgg dab ne ko legi xam nañu li nga wara joxe ngir dab gi lolu moy juroom ben fukki dinar ndax liko waral moy su fekkone ne genn walu pak ki nga xamne mom nga bëgg dab dafa nek fan wéri meter dañuy japp ni fukki meter yi juroom mom mo wara fété xañ xañu moddi ha bañu tay fukki meter juroom ci dess mo wara fété xañ xañ moddi bi nga xamni teyñu ñuko bu ko defé nak buñ bolé fan wéri mètre yépp xeyma ko ñaar fukk dañu japp ni genn walu gi mu fukki mom mo fété xañ xañ moddi bi nga xamni kiko def moko tay xamni ñu ñu nont rek la yoon waxu ci dara fukki mètre juroom ci dess nak dañu koy fétalé xañ xañ moddi bi nga xamni kiko def teyñu ko su boba nak mom dun ko xeyma fukk yi nga xamne moy genn walu xeyma yi fanyor yep yep dede dañuy cher rek dagam ñoon waxna ci xañ xañu moddi ha bo xamne koko teyugo lañ ci wara joxe lool rek lañuy japp kon japp nañu ne fukki meter juroom yi nga xamne mom lañu fetele gañ gañu moddi ha bañu teyut war nga ci joxe juroom fukki dinar ndax lool kat moy xeyma yi xañ xañu moddi ha bo xamni koko teyugo mom la borom saray bi di waxna ay yadfahu ash-shafihu lil majni alayhi nisfa qimati ash-shaqsi fi muqabalati nisfi ash-shaqsi al-musalahi bihi han mawdihati al-hamdi li annaha laysa fiha malun muqaddarun wa yadfahu lahu aydan diyata mawdihati al-qata'i وهو نصف قشر الدية الكاملة في مقابلة نصفه المصالح به عن موضحة القطع عند ابن القاسم لأن قاعدته إذا أخذ الشخص في مقابلة معلوم كدية القطع ومجهول كجرح العمد أن يوزع عليهما نصفين نصف للمعلوم ونصف للمجهول وتعتبر القيمة يوم الصلح. منك تكتب إن خاسم ويسعين كن بهمانا ده مدن ينجيغ خاني لي والو جمو جحن جي جي نانت دكو جحن جي ياس لنلا خاني لجوار لنلا أمبين لجوار تكتب إن خاسم ويسعين walu nga xamne mo la joxe niki walu walu ci pakku ko bi misal ñu joxe dañu ne ko xaj walu mo wal ñaari xaj xéetu ni ben xaj bi ci li nga xamne mom ñuko waroon na te xamne mom tollu ben xaj bi res xéetu ci walu nga xamne duggu na ci yoonu bi xam bu ci dëgg dëgg li nga war dëgg dëgg mo ñaanu ko ci dara xam nga li nga wéssu fi xañ xañ bi nga xamni xañu di ñakatay la mo yoon wax na ci di yaa bu ko defé xañ xañ bi nga xamne mom ak tay la mom ñoo ko ci dara tam legi li nga xamne tay suñu da yoon wax ci ne nañ ci joxe nangam wala moy maalum li nga xamne koko moko tay nak da yoon wax ci dara ñoo nañ rek lañ ci def bu fuñ ci jibo bu neewam bari la li wax ba ci xol yaar na buñ tassé mom tak tak ni ñu xaar ci du joxe mo non moy li nga xamne mo ñoo waji joxe du boole ko yaar yépp ni mo yoy non di dañu ne ko ko xaar rek ben xaar bi xéte ci ni nga xamne la ta war xam nañ ko ben walu ci xéte ci ni nga xamne la ta war ñu won rek du ko waaw genn walu gi de xéte ci la nga xamne yoon xamle na la ca war genn walu gi ñu fétalé ko ci la nga xamni yoon reddu ci dara waxu ci dara lu wax des koy xer rek ci yoonante bu ñew nak ci bu fekké né lam ko def ba tax bu jox ko lolé di yoonante ak mom de ñaar yu bokku nga xam nga fénga wéssu ñaari xañ xañi modi xala bu le nak waxal ndax kazalika naka noné la ini xtalafa de wote na al jurhu jam jam ba ta wilani ñaari deggen ci ñi saramu dawana manam ndax bu fekkone ne liko waji def ba yewenunte ak mom ci jox genn walu pak bobu te ñaar yu bokut niki mom dafa deug loxom te tay ko wol gatiku ray ko te tay ko waaw kon len la yoon wax ci dara ak len la yoon wax ci dara lepp amna fi waye na dañu ñaar yu bokut su boba am ñu ko yamale be nga wessu nga xamne kon batay da ngay dal ci nga waxo dañuy xeyma jëmmi pak ba dañuy xeyma manam genn wal gi nga xamne mom lañ joxe ngir yeenante joxe ko itam ngir bakkan bi xam nga batay buul fatene bi itam waji da fabaat jëmmi walam ci suuf sa dal koy yeenante ki nga xamne mom la dag loxom wolbatiku ray ko te tayuko ma nga ne kon ay mbokam lako jeflantel ndax waji ray nañ ko ba nopi su boba boko yamale da ngay xeyma genn walu gogu lan moy xeyma fekke dang ko delot ñaar fukken waxon dara nga xamne kon ñaar fukki genn walu moy fukk batay kon fukki mom lañuy fetale lox bam dag te tayko japp ne lolo moy yoonu tege ca loxo ba su ko defé nak bakkan bi nga xamni mo ngaray tay ko mom ni dal di wax ne kon legi la ci yoon wax rek mom lañ ci joxe su baba fekke ni diye dang koy xet ci ay dinar mom su wa jundi lay doon su baba da ngay wax ki dab ne ko bu fekke da nga bëgg dab day da ngay dal di joxe jundi ak fukk ci ay dinar nga xamni fukk yi mom mo tollon tek loxo biñ dagg té tay ko bolé ci nga xamné yoyonante rek ko waral wayé nak jundi bi liko waral mom moy ray gi bakkan bi ci ak ñaka tay bo topé bo walu non lay démé walu ci dess nak mom day wax né la nga xamné dañ ko tay ko ñëk na talé melné ko ko tay ko dal di wax la nga xamné mom la ci ñoon tuddu bu ko défé bolé ko la nga xamné nak mom ñoon waxna ci bonopi melni fi loxo bi nga xamni mom la tay dang koy jappone tay ko won set lan nga ci yon wax te lolu moy juroomi temeri dinar ni genn walu dina nga bolé ko nak ak li wara joxe ci bakkan bi te lolu moy jooni dinar so dole yo yar kon moy jooni ak yoomi temer ngir nga xam ci gogu wal nak lu waji wara fay mom mi dab dang koy wax ne ko legi gana bol na ñoy ñaar muy jooni ak joomi témèr dañ xét kenn ku ci né boko comparé manam boko tollo lepp mu mu cey tollo moy loxo di nga wax joomi témèr joomi témèr boko sété lepp muy jinné joomi témèr lu mu cey doon dina lool ak xéeram lay doon joomi témèr dama boko sété jooni ak joomi témèr ak xéer la cey doon ñu ne waaw jundi mom kuko set ci jundi juroomi témèr jundi ba num ci tollu dina koko de ñaari téeram lay doon ñu ne kon nak legi li nga xamé né mom moko tay té nga xamé né la ci war bu juroomi témir ak ciar la ci lepp lepp ba nañu dem ci wal ga nga xamné mom li ñu ñëw doon té won momit def ko ñetti xaj bu fekké misal mañ joxé won la sopp ñoko kon ñaar fukki dinar yoyé mom lañu def ñetti xaj buñ ko defé ñetti xaj nak ben xaj ba dina wara mat 6 virgul nangam manam ñaar fukku bokk sét li ñett ku nekk dana am juroom ben ba nopp bu def ñaar kon dañu dal di xamné kon walu ñu ñëwoon te ñu mom ci loxo ba ñu tayoon ci boko sété ci ni juroom ben dinar dong ak nangam lay doon ñol bëti ku nak boole ko téyté ful gi nak nga xamné mom du soppé ku jundi lay doon kon so boole yoy ñaar di top misal momu da nga wax né kon mom mi nga xamné bo bëgg dab bala mëna jox té loola day joxé jundi dinar manam ak juroom ben dinar yu tégal aslaf bok cete ci ni kon non lay doon misal mi nga joxe nak moy bi nga xamé né loxo ba ci bokku lañu tay bakkan ba tayuñu ko boko safané nak nga xamné légui bakkan ba lañu tay loxo ba lañu tay ni wax né kon batay na nga waxon rek ci boko tollolé mom nga japp kenn ku ne melni ñoom ñepp lay won wax bakkan ba nga xamné dañ ko tay tay dañ koy japp batay jooni dinar loxo bi tam bi yon tayuñu ko nga japp ko juroomi témer dinar so boole yaar yépp lu jinné juroomi témer nga xét nak légui bakkan bi nga xamné tay mom lañu tay te jinni war ci jinni nu defa juroomi témer ah nga né lol dé mom waxon na ko légui way moy ñaari ciéram su baba nak kon waaja nga xamni mo bëgg dab ko wax ne ku legui day bi sété xaymay tak bi nga xamni mom nga bëgg dab wala gi nga bëgg dab bi sété xayma ja ñaari ciéram buñ ko ci génné mom ngay joxé ak di loxo bu juroomi téméri dinar kon xaymay tak ba soko dello nam doonon dan waxan ci bu ñëk muy ñaar fukki dinar nga génné ñaari ciéram muy ñaari sulusam kon dana wara mat ñaar fukku ñu tégal kon da ngay wax ki nga xamni mo bëgg dab ne ba yow kat bo bëgge jël pak bi ko ne bu nga ne genn walu pak bi moy genn walu pak ga ñu wënante won rek ne ko soko bëgge dab kon da ngay joxe juroomi téméri dinar ak fuk ak ñaar ak nangam sharti hawalati sharti soppé ngi ko joon soppé moy soppé bu yow bëté ki nga xamne yow dang ko amal ba ñoo la fay su ne ko naal bo def jëm dietu amal na so la ko ko fay la te man nga ma top te dem top ko ko ñoo moy hawala ko ko neenu regal mu heedi moy gëremu ak jëwul bu teji dal mu xali ak kanyawal bu teji faqad ñu mo mi ñi fay ci ak waaji nga xamne mo koy fay ci ñoom ñaar bu nango rek ci boobal ko ci dem ni ko doon mo meun sama bay yo mi nga xamne dal leen ya amul ki dana ko nalé ba ci tey ba dem ci mu xey la ñu ñaar bu ngeen di ko ci lool rek ci ngobal ko mu dem ci koko rek dal lay doy way dañu sart di doon mo meun ñu la ci mo nit ci nek mu amel lew duñ ci sart di mo ngi day nangu ñëk dëgg ñu ñaar ñu ngeen nangu rek mu baax mo sa bu tu day ñu saxu bor ñu ci ñu dëgg waal ñono bokku na ci sart ni tax al hawala to mo ci ko wobal amel la bor ci war bu nek bor bu war mo ci ko ko amel la bor ñu ko wax fekke ne ko amel la bor waye ko ko bor boro ci ñu ko ko ko bon la ba su heen ñu xna fala tas ni al hawala to hala do ni hala sabini to su heen to daye na ko bu heen ak ñoo leen ñu ko ko baro dañ ko bëgg yar la gooy dong mo rek amul da so fay mo sor bo xamne dañ koy lepp bobu ci fa leegu ko ko mel bar la ni waye du bar mu wax ko ko ñu ci wala ko ñu ko fay na ko dañ ko ko fay la xala bu fay na da so fay fay ni du ko taxam wax ko en ahla mo dañ ko ñu ko ni bi xadam ni ci ñakul tax dañ ko ko ko والشرط كما شرط إبراءة شرط صح مور معلم نبونا كنا نالي بكدو مفايلة يطول لما الأمر وعينك جو مواكت أمي لما درا ما يكوش على خوال أمي لما بركت ما يبونا نقوم بلا بلك مونا ودو مفايلة لما الأمر waye tam nak bu xese na ngodon ci mom bu mu wat nañ ci nak wa shaatu bara ko ne ndu ko teewu waye bu waje na ngolo ci dem ci koko rek to lol nga ko nek mom ko ko amul mo dara rek waye bu xese na ngodon ci bu mu wat ci ni ndu ko teewu dal baa bu ndax illa an yuflisa dara bu dafa sujur illa an yusalla fi dawbi def ci sujur ay mo to wala mu faatu ta ila ni ñari dëgg ci bu doon ñu atté wax ñu daan wax ne bu fekk yon nga dañu fekk gogol da ci sirku da fekk bu faatu ko faatu bu faatu ni mu doon wacc man du ci nga sama du ci tuté nga sama wacc man am wax ne bu ko ci faatu lolu mom bo fekk ko sirku da faatu do sama ñu wacc ñu ñu dëgg ci bu doon bu dalé faatu ñu ci xatu la du tëggum bu waxé na mo naam ndam al khawala naam ngi waxé da won japp ni khawala amna